Een droomdebuut voor Nick de Vries in de Formule 1. Hij werd negende, behaalde 2 punten voor het WK-klassement en werd driver of the day. De Vries was bij afloop wel kapot. My shoulders are dead. Max Verstappen won de 11e Grand Prix van het seizoen. Ja, kun je nagaan, dat is niet eens meer het grootste nieuws. En volgende week kan hij al zijn tweede wereldtitel binnenharken. En de trilogie is compleet. Na de Giro d'Italia, de Tour de France, won Annemiek van Vleuten op haar 39e ook de Ronde van Spanje. Sometimes I'm surprised myself that I still improve also if I look to my numbers. So yeah, I would say to other people, like, don't think that with 30 plus your level goes down. You're still, you still can improve. En Remco Evenepoel is pas 22 jaar, maar kroonde zich bij de mannen wel tot de winnaar van de 77e ronde van Spanje. Dit is het trofeo al ganador de la Vuelta del 2022. El aplauso para Remco Evenepoel. En verder staat de finale van de US Open op het programma. De mannen komen zo de baan op. Blikken we met Liverpool keeperstrainer John Achterberg vooruit op de confrontatie met Ajax. En Liverpool natuurlijk. En kijken we terug op het jaar van Femke Bol. Kortom, blijf hier tot 11 uur bij Langs de Lijn. Ja, er werd er ook nog gevoetbald vanavond. De 8 uur wedstrijd. Dat is meestal zo'n wedstrijd een beetje mosterd naar de maaltijd, Chris Wobbe. Maar volgens mij was Feyenoord-Sparta toch de derby, de Rotterdamse derby, dat niet, hè? Ja, nou, nee, dat was zeker geen mosterd na de maaltijd, hoor. Wat dat betreft werd de mosterd direct geserveerd en wel door Feyenoord, dat 3-0 won van Sparta. Na 5 minuten was het Gökçü met de 1-0. Mooie aanval door het centrum met een goede rol voor Dil Roosum, die voor de verandering eens op de nummer 10 positie speelde. Dus achter spits Danilo. Daarna de verdubbeling van de score na een enorme fout van de doorgaans betrouwbare Olij. Nicolai, doelman van Sparta, gooide de bal Pardoes in de voeten van Idrissi, gaf voor en Dil Roosum een ronde af. Dat was de 2-0. En in de tweede helft werd het zelfs 3-0. Santiago Jiménez net ingevallen. Mooi met de binnenkant in de verre hoek geschoven. Naar een goede actie van Paixão. Ook al zo'n invaller vanaf links. Die even Bart Vriends het bos instuurde. En vervolgens Jiménez zocht en vond. En dus 3-0. Ja, het was echt een goede overwinning. En afgelopen donderdag moest Feyenoord er vooral achteraan lopen. En nu bepaalde het eindelijk weer zelf het tempo. Ja. Wat ook opvallend was, waren de vele nieuwelingen. Ja, en een energieke eerste helft. Ik heb redelijk mee kunnen kijken. Tweede helft wel wat minder. Hè? Werd het tempo wel wat lager. Ja, zeker. En dan zou je zeggen van, joh, is dat vermoeidheid? Misschien toch het gemak tussen aanhalingstekens van die 2-0 voorsprong en ook het speelbeeld. Hè, want het was echt alleen maar fijn dat de toon sloeg. Maar ja, Sparta heeft een Japanner, Saito, Koki Saito, gekomen van Lommel. Echt een geweldige speler. Kwam er al na 34 minuten in de spits voor Lauritsen. Dat was een opvallende wijziging bij het Sparta van Maurice Stijn. En die Saito, met name het begin van de tweede helft, was nog wel dreigend bij de korte hoek een paar keer. Het leverde niet echt een Sparta-kans op. Dus inderdaad, het tempo ging wat omlaag. Dat gaf Slot ook weer gelegenheid om wat nieuwe spelers erin te zetten. Ja, je zei het al, een boel nieuwe spelers. Nog een aantal spelers die hun debuut maakten natuurlijk ook. Een Zuid-Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse combinatie bij de derde goal natuurlijk. Bevielen die een beetje? Ja, zeker. Een paar weken geleden was echt nog wel de vraag van, goh, joh, is dit Feyenoord al wel klaar voor het seizoen? Begint de voorbereiding eigenlijk niet naar de eerste paar wedstrijden van de Eredivisie nu al? Nee is het antwoord. Want inderdaad, Paixão, die Braziliaan, viel goed in. Debuteerde in de Kuip. Wiever, vorige Excelsior, debuteerde nu voor Feyenoord in de Kuip. Bujalde, aanvallende middenvelder uit Argentinië. En een Peruaan, Lopez. Hij begon als linksback, speelde ook goed. Dus wat dat betreft is Feyenoord er echt wel klaar voor, denk ik. Aanstaande donderdag natuurlijk tegen Sturm Graz, Europa League. Ja. Belangrijke pot. En daarna PSV uit. PSV uit. Zondagmiddag uitgebreid te horen hier bij NPO Radio 1. Langs de lijn natuurlijk. Chris, dankjewel. Chris Wobbe was dat over Feyenoord-Sparta. Feyenoord nu weer tweede op de ranglijst op 2 punten achterstand van Ajax. En een puntje meer dan PSV. Daarachter komt AZ en dan FC Twente. En volgende week dus PSV Feyenoord onder nummer 2 positie in de Eredivisie. Een droomfinale op de US Open kunnen we best wel zeggen. De Spanjaard Carlos Alcaraz en de Noor Casper Ruud strijden om de titel. Dat niet alleen. De winnaar kroont zich ook tot de nieuwe nummer 1 van de wereld. En dat is wel een extra bonus. Marcelle Mesker, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zeg een droomfinale. En ja, misschien zou je dat niet zeggen een half jaar geleden. Maar deze twee zijn echt de allerbeste van de afgelopen 2 weken in New York. Ja, je kan ook rustig zeggen, het is een begin van een nieuw tijdperk in het mannentennis. Want ja? Wie had dit gedacht? Ja, toch naar het bizarre jaar, hè? Weet je wel, geen Djokovic de helft van het jaar, omdat hij niet is gevaccineerd. Nadal die ineens op zijn ja, oude dag, tussen aanhalingstekens, 36 jaar, ineens Australian Open wint, Roland Garros, Wimbledon bijna, was hij niet geblesseerd geraakt. En ja, ineens hebben we in New York, zowel in de halve finales, allemaal debutanten, als in de finale met Carlos Alcaraz en Casper Ruud. En ja, gaat het ook nog eens om de nummer 1 plaats op de ranglijst? Het is ja, iets waar je van droomt als organisatie. En zeker met ja, die 19-jarige Carlos Alcaraz, tennisfenomeen nu al. Hij kan de jongste nummer 1 van de wereld worden ooit. Hè? Dus sinds de ranking werd ingevoerd vanaf 1973. Hij is in ieder geval de jongste US Open finalist. Ja, en dan heb je die Casper Ruud, die voor zijn land Noorwegen ook geschiedenis schrijft. Het enige toernooi nog meer dan het andere. Eerste Noor in de US Open finale. Hij stond al in de finale van Roland Garros. En ook hij maakt kans op de nummer 1 ranking. Het is dus wie er vandaag in dit rechtstreekse duel wint, staat morgen op 1. En ja, dat is natuurlijk een droom van het toernooi. Het nieuwe tijdperk, geen Federer, geen Djokovic, geen Nadal en ook geen Medvedev, de titelverdediger. Zverev zit thuis met een enkel blessure. Dus ja, nieuwe namen, maar ja, niet minder opwindend. Het is zeer opwindend, het is een nieuw tijdperk en ja, als je me vraagt wie is de favoriet, ja, zeg het maar. Qua tennis zou ik zeggen Carlos Alcaraz. Dat is zo'n fenomeen. Maar ja, hij heeft wel 3 5-setters in de benen. En Casper Ruud, hele taaie tegenstander. Het zal ook wel weer een beetje hangen om de zenuwen, om de spanning. Maar al met al geef ik toch die 19-jarige... Wie was er ook 19? Piet Sampras, 1990, was 19 jaar toen hij uit het niets de US Open won. En deze Alcaraz is een paar maanden jonger. Kan dus dat record ook weer in handen nemen. En hij is denk ik wel vanavond de publiekslieveling. Misschien dat dat net het verschil kan maken. Want er zitten wel 24.000 New Yorkers op de tribune. We gaan het meemaken en jij kijkt voor ons. Dankjewel Marcella, tot over een aantal minuten als je een update geeft weer over die partij. Ja, een blije Nederlander in de Formule 1. Het komt de laatste tijd wel vaker voor natuurlijk. 2 blije Nederlanders, dat zien we nooit. Max Verstappen won de Grand Prix van Monza. Kijken we niet meer voorop, zou je kunnen zeggen. Nick de Vries luisterde zijn debuut op met een 9e plek. En pakte daarbij dus mooi 2 WK-punten. Wow, wow. Thank you. Thank you very much. This has been incredible. Points on debut. Thank you. Great job. Great job, Nick. Fantastic. You're so much deserving. Thank you, Jos. Thank you. Much appreciated. Ja, mooie woorden voor elkaar, coureur en team. Ja, voormalig coureur in die Formule 1. Jan Lammers, goedenavond, Jan. Goedenavond. Ja, we kunnen het over Max Verstappen hebben. Maar ik wil toch even beginnen met Nick de Vries. Want ja, dat is toch wel bijzonder. Hoe knap is zijn prestatie? Ja, heel knap natuurlijk. Gelijk punten scoren op je debuut. En normaal gesproken, als iemand een debuut maakt, dan heeft hij voor die tijd zich uitermate goed voorbereid en getest. En noem maar op. En in het geval van Nick, die moet zomaar eventjes gewoon, die hoort eigenlijk voor het slapen gaan dat hij de volgende dag moet rijden. Dus ja, dat is heel bijzonder. Ja, dan heeft hij dus echt zijn zenuwen ook goed in de bezwang kunnen houden, hè? Want dat lijkt me toch wel lastig. Ja, nou kijk, je hebt altijd natuurlijk waar adrenaline dan zijn werk doet. Dus op dat moment, dan kom je echt in je reserves te zitten. En die trek je dan wel door zo'n weekend heen. Want dit is wel gewoon waar hij altijd op gehoopt heeft en naartoe heeft gewerkt. En niet alleen hij, maar ook zijn familie natuurlijk. Want zoiets, dat kennen we natuurlijk wel van veel jonge topsporters. Dat begint al van jongs af aan. Dan de hele familie is daarmee bezig. Ja. Dat is natuurlijk gewoon super bijzonder. En ik heb het al eerder gezegd, maar hij is natuurlijk een klein beetje een nakomeling van zijn generatie. Dat mensen waar hij altijd tegen gereden heeft en ook met regelmaat verslagen. Dat was in zijn jonge kartperiode, was dat Daniel Kvyat en Carlos Sainz en naderhand ook Alex Albon. En hij heeft tegen Russell en Lando Norris en Leclerc heeft hij in de Formule 2 gereden. Dus ja, al die mannen die hebben een plaats gevonden in de Formule 1 bij mooie teams. En hij eigenlijk nog niet. Dus dat het nu in ieder geval voor dit weekend even gebeurt. En dat hij kan laten zien wat hij kan. Is heel bijzonder natuurlijk. Ja. 2 punten pakt hij. Nou leek het er eventjes op dat hij die ook weer moest inleveren. Dat is niet gebeurd, hè? Weet je waarom? Nee, nou, dat was tijdens die virtual safety car periode. En dan moet je gewoon een aantal procedures volgen. En dan heb je in de auto een aantal gegevens op basis waarvan je weet of je te hard of te langzaam rijdt. En hij maakte zich even zorgen dat hij misschien te hard reed. En daardoor remde hij wat onverwacht hard af. Want als je te snel rijdt, krijg je een penalty van 5 of 10 seconden of wat dan ook. Dus hij schrok eigenlijk dat hij... je moet je voorstellen dat net als bij de trajectcontrole, dat je even niet op zit te letten en dat je in één keer ziet dat je 110 of 120 rijdt. Dus daardoor remde hij wat abrupt af. Maar omdat het zijn eerste weekend was en de omstandigheden, hebben ze het bij een waarschuwing gelaten. Heel aardig van ze. Een tijdelijke invalbeurt natuurlijk dit. Zit het erin dat hij ooit zo'n vast stoeltje krijgt? Je noemde net al, behalve zijn debuut, dat hij al die jongens vroeger al heeft verslagen. Dus hij kan er wel, hij kan ze wel meten. Dat heeft hij al een aantal jaren bewezen. Alleen nog niet in de Formule 1. Krijgt hij die kans een heel seizoen lang, denk je, een keer? Nou, de vraag daarbij is, en ik moet zeggen dat van Williams zelf, kreeg je niet echt de feedback waaruit je kon opmaken van nou, hij maakt een goede kans. Die bleven eigenlijk opvallend neutraal, moet ik zeggen. En zijn waardering en de complimenten waren er volop. Maar nergens kon je het opmaken van nou, dat zit voor volgend jaar wel goed. En dan heb ik het idee dat er misschien al deals gedaan zijn. Want dit komt natuurlijk een beetje laat in het seizoen. Dus het enige gevaar voor Nick is dat er al afspraken gemaakt zijn met teams. Maar kan je dat horen aan de boordradio, Jan? Kan jij dat horen of wat er gezegd wordt? Nee hoor, maar gewoon wat interviews hier en daar. Okay. En dan je probeert een beetje tussen de regels door te beluisteren. Maar ik weet, één ding is absoluut zeker. En dat is dat Mercedes wil hem heel graag onderbrengen bij een van hun klantenteams. En dat is in dit geval is dat natuurlijk Aston Martin of bij Williams. Ik denk dat hij dan misschien bij Aston Martins nog de meeste kans maakt. Omdat misschien bij die andere teams de onderhandelingen met andere rijders misschien te ver op gang zijn. Maar dat is allemaal in de glazen bol kijken. We hopen natuurlijk met z'n allen dat hij gewoon een goede stoel krijgt waar hij ook iets kan laten zien. Ja. Dus ja. Nou, vandaag mocht hij dus zijn kans grijpen. Dat heeft hij toch best goed gedaan tegen onze verslaggever Marten Vries. Maar zei de Vries hoe zwaar het is om in de Formule 1 te racen. Niet eens veel gezweet of mijn hartslag was oké, maar mijn armen, gewoon mijn schouders zijn echt gone, ja. Finito. Ik kan me voorstellen inderdaad, omdat het toch heel anders is, gewoon dit niveau. Nee, het is 2 uur racen en de G-krachten zijn veel hoger, dus dat is een groot verschil. Ja, je moet het niet onderschatten. Hè? We denken vaak, het is leuk zo'n autorace. Maar zeker ook als je die camera ziet in de cockpit. Ja, dan weet je een beetje hoe zwaar het is. Hè? Ja, nou, hij is gewoon een autocoureur die hier natuurlijk op dit niveau hiermee om moet kunnen gaan. En dat kan hij ook wel. Maar niet als je gewoon even in een hele korte tijd even een stoeltje moet maken. Moet je dan testen, dan kun je nog tijdens die test wat bijstellen. Maar als je hier nog niet helemaal optimaal zit en je moet dan gelijk maximaal 2 uur rijden. Hij had nog geluk dat dit een korte Grand Prix was, uiteraard. Maar dit kan hij ook wel en vandaar dat hij het ook volbracht heeft. Alleen hij is wel iemand die door die pijn heen kan rijden. Ja. Dit is wel gewoon iets dat de kenner, die wist wel dat hij dit moest kunnen. En dat hij niet voor iemand als Albon hoeft onder te doen. Alleen, ja, nogmaals, als je dat in één keer in 2 dagen, zeg maar eventjes het is bijna 24 uur, rijdt hij een vrije training, een kwalificatie en een race. Dus dat is natuurlijk een zware opgave, maar daarom extra knap wat hij gedaan heeft. Moeten we toch nog even over Max Verstappen hebben, want ja, die won natuurlijk wel deze Grand Prix en dat is zijn 11e al dit jaar. Ging het weer zo makkelijk, zoals het de stad doet vermoeden? Ja, op vrijdag kon je tijdens de longruns al zien dat hij een behoorlijke overmacht had. Dus daardoor kon hij ook, hoewel dat eigenlijk aan het begin van de race niets van te zien was, maar hij kon gewoon met een heel stuk vertrouwen en rust in zijn eigen strategie en de kwaliteit van de auto en het team. Daar kon hij gewoon met veel vertrouwen die race beginnen. Waar we het dan helemaal niet over hebben, is dat hij natuurlijk qua punten gewoon heel goed ervoor staat. Dus er was ook niet echt een enorme noodzaak voor de punten om te winnen. Maar hij is met zo'n mooie reeks bezig. Ja. Een Verstappen wil altijd winnen. Jazeker. Charles Leclerc en Ferrari hadden een andere tactieken. Een twee-stop-strategie. Als ik het goed heb, van tevoren in ieder geval. Pakt niet helemaal goed uit dus. Ik denk dat Ferrari zich ervan bewust was dat op normale gronden, als ze gewoon hetzelfde doen als wat Red Bull doet, dan gaan ze het niet redden. Dus dan moet je toch op een andere manier proberen. Met een andere strategie. Dan gok je een beetje op een safety car. Dus zij kwamen met die virtuele safety car dan binnen. En daar hadden ze een beetje de pech dat die eigenlijk te snel weer opgeheven werd. Want daardoor was een voordeel op dat moment een seconde of 4-5. En normaal gesproken, als dat goed uitpakt, heb je gelijk al 10 seconden voordeel om mee te beginnen. Maar ze hadden eigenlijk die safety car, die kwam wat te laat voor hun. Maar normaal gesproken, als zij een auto hadden waar ze op gelijke banden mee hadden kunnen winnen van de Red Bulls, dan was de strategie wat vreemd dat ze zo vroeg alweer binnenkwamen. Maar omdat je eigenlijk weet dat ze anders toch geen kans hadden, dan is het wel begrijpelijk. Alleen het was vanuit een Ferrari-opzicht was het natuurlijk jammer dat ze toen Russell naar binnen ging, dat zij ook die bandenwissel deden. Anders hadden ze tweede en derde kunnen worden. En dan hadden ze kunnen zeggen van nou, dit was de maximale score. Volgende Grand Prix is in Singapore. 2 oktober, als ik het goed heb, uit mijn hoofd. Wordt hij dan wereldkampioen, Max Verstappen? Als je deze lijn even doortrekt, dan mag je dat wel verwachten. Maar ja, Singapore is weer compleet ander circuit. En je moet ook omdat daar eigenlijk niet gereden wordt, normaal gesproken, moet je daar weer compleet afwachten hoe het allemaal uitpakt. We hebben natuurlijk wel gezien dat in Zandvoort bijvoorbeeld gingen de Mercedes heel goed. Maar het is niet zo dat ze hier in Monza slecht gingen. Dus de Mercedes zitten er goed bij. Dit circuit vandaag kwam dan niet helemaal hun kant op. Maar ik denk dat bijvoorbeeld de Mercedes weer serieus mee kan doen in Singapore. We gaan het zien. 2 oktober dus inderdaad. Die Grand Prix van Singapore. Jan, dankjewel. Jan Lammers. All right. Okay. Merci. Dag Jan, over Nyck de Vries en Max Verstappen daar in Italië vandaag. Mooie dag voor de Nederlandse racerij. Nog nooit heeft Femke Bol bij de Diamond League-wedstrijden een nederlaag geleden. Op de 400 meter horde. Deze ongeslagen status behield ze afgelopen donderdag ook, toen ze in Zürich de laatste wedstrijd van het seizoen won. Het leverde haar niet alleen een fors geldbedrag op en opnieuw de zege in het eindklassement dus. Het was ook de bevestiging van het topjaar dat de atleten beleefden. Leon Haan blikt nog één keer terug op het seizoen dat haar onder meer 3 Europese titels opleverde. Op die medailles is het meest trots. Dat is wel iets wat nog nooit is gebeurd. Ik heb daar echt alles gedaan wat ik wilde. En ik vond wel het heel sterk hoe ik dat allemaal heb aangepakt met mijn coaches en heel mijn team. En hoe dat eindelijk ook gewoon is gelukt. Wat heeft het eigenlijk losgemaakt, kun je dat beschrijven, rondom jouw persoon? Want ik heb de indruk dat je toch dit jaar echt een superster in de atletiek geworden bent. En ook internationaal dat gewaardeerd wordt. Ja, klopt. Eigenlijk vorig jaar had ik mijn doorbraak. Maar het is altijd de vraag of iemand het jaar erop ook nog doet natuurlijk. En dat heb ik wel allereerst al laten zien bij WK Indoor, WK Outdoor. En op het EK heb ik denk ik ook wel laten zien dat ik wel dingen durf te doen. Dat ik niet bang ben om misschien het helemaal misgaat, misschien gaat het heel goed. En dat ik denk ik best wel sterk ben om uiteindelijk dat ook allemaal te kunnen behalen op het EK. En nu nog 2 Diamond Leagues achteraan ook. Dit jaar heb je natuurlijk 3 keer goud gepakt bij de Europese kampioenschappen. Er was 2 keer zilver bij het WK. Als ik de estafette meereken. Hoe belangrijk is het voor jou dat je ook met zo'n team goed kunt presteren? Ja, zeker. Omdat ik ben altijd laatste loper. En meestal ben ik rond die tijd best moe in het toernooi. Want dan heb ik mijn individuele erop zitten. Heb ik al best wel wat ontlading gehad ook. En die vermoeidheid die gaat er gewoon vanaf het moment dat je hun ziet lopen en hoe hard zij ook gewoon proberen te lopen om met z'n allen iets te behalen. En ik vind het wel heel bijzonder hoe, ja, een 400 is best individueel. Je moet het zelf goed indelen, al die dingen. Maar we werken echt hard aan die wissels en er is echt een goede teamspirit. En dan merk je gewoon hoe dat ons zo op kan boosten naar, ja, een super EK. Ik ben even bij jullie geweest in Zuid-Afrika voor die trainingsstage. Ik probeer eens aan te geven, hoe belangrijk is die trainingsstage in Zuid-Afrika voor jou geweest gedurende dit seizoen? Ik denk wel heel belangrijk, want in Potchefstroom, waar jullie langskwamen, kom ik ook best wel tot rust. Het is daar echt niks te doen eigenlijk. Het is een grasbaan, niet een atletiekbaan waar je heel de tijd op bent. We zitten echt in een heel leuk guesthouse daar, dus ik kom daar best wel tot rust, terwijl we eigenlijk keihard trainen. En dat vind ik wel iets heel moois, want thuis moet je dan toch nog koken, heb je toch nog wat dingen te doen. En daar, terwijl je keihard traint, voelt dat ook zo, maar merk ik ook dat ik best wel rustiger van word. En ik denk dat dat me wel heel goed heeft voorbereid op zo'n intens outdoorseizoen. En is zo'n trainingsstage ook belangrijk voor die 4x400 meter, voor het teamgevoel? Ja, ik denk dat wel. Wij trainen natuurlijk al bijna altijd allemaal met elkaar samen. Lisanne dan niet eigenlijk op dit moment die in de finale liep. Maar ja, je merkt gewoon al die trainingen samen doen, met z'n allen heel hard afzien. Ja, dat schept natuurlijk een band. En we weten ook hoe hard we er allemaal voor werken en wat we er allemaal voor laten. En de moeilijke dingen die mensen meemaken. En ja, daar slepen we elkaar ook doorheen. Dus dat werkt heel erg. Dit jaar was een jaar dat totaal anders was dan vorig jaar, omdat er een WK was en een EK. En relatief kort achter elkaar. Hoe lastig heb jij dat gevonden om daar op beide toernooien te pieken? Nou, fysiek pieken, dat hebben mijn coaches helemaal uitgevogeld. Ik denk dat dat goed heeft gewerkt. Ik vond het wel lastig, vooral ook de jetlag, de eerste week. Ik was echt wel heel moe na het WK en ik wist, ik wil misschien de dubbel gaan doen. En op het moment dat je zo moe bent, denk je echt van, oh, ik moet er niet aan denken dat ik nu zoveel moet lopen. Maar ik denk dat ik vrij snel de switch om heb gezet, eigenlijk het moment dat ik klaar was op het WK. Omdat ik wist, als ik die dubbel wil doen, dan moet ik nu alles op alles zetten om mijn herstel zo goed mogelijk te krijgen en er echt klaar voor te zijn. En ik denk dat mijn wedstrijd in Silesia daartussendoor goed heeft geholpen. Dat ik heb best wel een beetje uitgerust, maar ook echt nog wel hard getraind, zodat ik twee keer kon pieken. En na Silesia gewoon meteen mijn hoofd toen 100% op het EK gezet en daarop gefocust. Maar ik heb bewust in het begin niet nagedacht dat het maar 3 weken waren. Maar dat is gewoon op een gegeven moment, oké, een week en dan moet ik helemaal klaarstaan. En dat heeft heel goed geholpen. Hoe kijk jij terug op jouw race over 400 horden in Eugene, waar je uiteindelijk tweede werd en waar McLaughlin het wereldrecord liep? Ik denk dat dat de race is dat ik ook wel het meest teleurgesteld ben geweest, omdat het was een goede race en ik had beter kunnen rennen en ik was alsnog zilver. Dus daardoor ben ik ook super blij mee, want ik wist er zat niet meer in qua medaille. Maar ik voelde echt dat ik in supervorm was en toen liep ik eigenlijk dezelfde tijd als in Stockholm. En ik voelde echt wel dat ik beter had kunnen lopen. Maar mijn eerste 200 was gewoon niet zo goed eigenlijk. En ja, daar baal ik wel van. Maar daar halen we ook wel weer heel veel uit voor volgend jaar. Het seizoen zit er nu voor jou op. Waar verlang je nu het meeste naar? Ik denk wel naar het strand en mijn familie en vrienden weer zien. En heb je ook zoiets van dat je nu eindelijk iets kunt eten wat je tot nu toe niet hebt willen eten? Nou, als ik eerlijk ben, doe ik meestal na het grootste toernooi begin ik al iets ongezonder, dus meer chocolade eten. Maar voor de rest denk ik wel pizza. Dat is echt het enige wat ik doe in off-season. Dus ik denk dat ik over een paar dagen al wel pizza eet. It's not what I didn't feel. Maroon 5, Misery. We gaan naar New York, waar Casper Ruud en Carlos Alcaraz zijn begonnen aan de finale van de US Open. En Marcelle Mesker, ik zie daar een slagenwisseling voorbij komen. Die jongens gaan nu al diep. Ja, zeker. En de breakpoints vliegen je ook om de oren. Twee breakpoints voor Alcaraz in de openingsgame op de service van Ruud. Maar Ruud kreeg er weer twee op de volgende service game van Alcaraz. Geen van tweeën wist te breken. 1-1 in de eerste set. Maar nu 0-40 op de service van Casper Ruud. En een hele wilde voorhand die uitgaat van Alcaraz. Ja, en zo even, je doelde al op een ongelofelijke rally waar Alcaraz zich als in een soort duikvlucht naar voren in een volley gooide en daarmee de open hoek vond en het 0-40 punt maakte. Ja, fantastisch tennis. Het is wat nerveus, dat kan je merken. Logisch ook voor twee jongens die voor het eerst in de US Open finale staan en die nummer 1 positie op de wereldranglijst is dus afhankelijk van de uitkomst van deze partij. Nog wel even vermeldenswaardig welke tegenstanders de finale hebben bereikt. Want Casper Ruud speelde bijvoorbeeld in de tweede ronde tegen onze eigen Nederlander Tim van Rijthoven. En ik was donderdag op de persconferentie van het Nederlands Davis Cup team. En zowel Paul Haarhuis als Tim van Rijthoven als Botik van de Zandschulp refereerden nog even aan die partij. Die zeiden, ja, het zal toch ongelooflijk zijn als Casper Ruud straks de US Open wint. Of misschien wel nummer 1 van de wereld wordt. En Tim van Rijthoven, ja, die had bijna van hem gewonnen in die tweede ronde. En Tim speelde niet eens goed. Dus dat geeft op die manier Tim van Rijthoven wel weer heel erg veel vertrouwen. Casper Ruud won wel. Daarna won hij ook nog van onder andere Berrettini. En van Khachanov in de halve finale. En Carlos Alcaraz, ja, die had natuurlijk die drie hele zware vijfzetters. Cilic, Sinner en Tiafo. En nu is het in de derde game toch raak. De break is voor Alcaraz. En die leidt in deze best of five in de eerste set met 2-1. Remco Evenepoel mag zich sinds vanavond, officieel, gisteren was het officieus, de winnaar noemen van de 77e ronde van Spanje. De eindzege werd gisteren dus al veiliggesteld, zoals ik al zei, in de laatste bergetappe. En vandaag gebeurde wat dat betreft helemaal niets meer in die slotetappe naar Madrid. Een formaliteit was het. Mooi fotomomentje natuurlijk. Dat hoort er allemaal bij in zo'n laatste rit. Gisteren waren al die emoties er al bij de winnaar. Maar vandaag op het podium was het opnieuw bijzonder. Ja, toch wel. En vooral op het podium met die trofee. Alleen op het podium en dan de top 3. Dat is het hoogste dat ik tot nu toe in mijn carrière al behaald heb. En gewoon het podium met de ploegmaats delen, dat is het mooiste moment dat ik ooit al bij de ploeg heb gehad. Heb je het gevoel dat je het vandaag al hebt kunnen vieren? Toch een beetje, maar het zal vooral straks zijn. Hè? Ja, want hoe was het vandaag? Ben je dan toch ook nog wel bang dat er iets raars gebeurt? Zeker. Zeker op een tricky, glad parcours als hier. Met losgesmeten sprinters die hier een laatste kans kunnen pakken. Ik probeer toch vooral de meet veilig te bereiken. Dat is zeker gelukt. En ik denk straks als we met iedereen samen zijn, dan gaat het pas echt losbarsten. Als ik van buitenaf naar kijk, dan leek het alsof jij heel gebalanceerd was deze Vuelta. Is dat het geheim geweest voor deze overwinning? Dat is een hele grote aanzet geweest, ja. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Gewoon voor mezelf uitgemaakt om zo weinig mogelijk negatieve energie te verspillen. Zodat ik die energie kan gebruiken voor op de fiets. En ik denk dat die combinatie duidelijk te zien was dat het op de fiets heel sterk en powerful was. En daarnaast heel rustig en stressloos. Dus ja, dat is denk ik het geheim geweest. Al dus Remco Evenepoel, hij sprak met Stefan Dalebout. We gaan deze prestatie toch even een beetje in historisch perspectief zetten. Want het is namelijk voor het eerst in 44 jaar dat een Belgische wielrenner een van de grote rondes wint. De laatste was Johan de Munck in 1978 in de Giro. En dat zal in België ongetwijfeld het een en ander teweeg brengen. Denk ik zomaar. Renaat Schotten, wielercommentator bij de VRT. Goedenavond, Renaat. Goedenavond. Is dat zo? Is dat inderdaad wel, brengt dat wel wat teweeg in wielergek België? Ja, tuurlijk. Hè. Ik ga niet zeggen dat het land op zijn kop staat, maar het is wel iets wat de geesten beroert. En je weet hoe populair wielrennen in België is. Mm-hmm. En ja, 4 decennia en 1 Olympiade, dat is verschrikkelijk lang hè, voor een wielerland als België. Hier zitten we eigenlijk al zo lang op te wachten. En het leuke is dat het het begin is van iets. Dus we weten waar het nu begonnen is met een eindwinst in de Ronde van Spanje. Die wordt gepercipieerd als zijn super vroeg in de carrière van Remco Evenepoel. Zelf zeggen ze binnen entourage dat hij 2 jaar voorsprong heeft op zijn schema. Dan ben ik benieuwd hoe dat schema er in werkelijkheid uitziet. Ja. Hoe heb jij vandaag die overwinning van Remco Evenepoel becommentarieerd? Vanuit historisch perspectief, wat je daarnet zei in de inleiding, ik vond het nodig om te kaderen hoe lang het geleden was. En al die Vuelta-winnaars die er geweest zijn voor België, zijn er niet al te veel. Nu ja, dat is niet al te veel. 77 edities. Dit was de 8e Belgische eindzege. Hij is de 7e Belg die de Ronde van Spanje wint. Freddy Maartens was de laatste 45 jaar geleden in de Vuelta. Dat waren de Golden 70s toen de Belgen de ene na de andere winnaar van een grote ronde afleverde. En wat we nu eigenlijk al een tijdje aan het meemaken zijn, ook in de Ronde van Frankrijk, met de prestaties van Wout van Aert, die groene trui. Dit is de revival van de 70s. Dit is alsof de jaren 70 volledig herleven met de coureurs van nu. En ik vind retro altijd mooi. En als dat dan de koers is en je bent Vlaming, dan is het helemaal mooi. Ja, het is prachtig. En Evenepoel heeft het natuurlijk hartstikke goed gedaan na de eerste week. Ja, daar konden we natuurlijk nog niet alles voorspellen, maar had hij het fantastisch gedaan, maar was het even afwachten, hoe houdt hij zich 3 weken? Hè? Hij had natuurlijk al wat andere koersen gewonnen, maar 3 weken is toch even wat anders. Welke indruk heeft hij nu op je achtergelaten? Ja, het kan niet anders dan een goede zijn, denk ik haast. Dat klopt helemaal wat je zegt. Hè. De grote vraag voor deze Ronde van Spanje was, kan zijn lichaam 3 weken om met die voortdurende belasting? Dat was een vraagteken en dat is nu een uitroepteken geworden. Ja, zijn lichaam kan dat aan en straffer. Hij kan eigenlijk bij zijn eerste serieuze poging om een uitslag te rijden in een grote ronde. Want de Giro van vorig jaar die telt hij zelf niet mee, omdat hij nog niet hersteld was van zijn zware val in Lombardij. Hij was ook overtraind aan de start gekomen. Daar is van alles fout gelopen in de aanloop naar die ronde van Italië vorig jaar. Al die fouten, daar heeft hij uit geleerd. En dat diepe dal van Lombardij, dat heeft hem ook sterker gemaakt. Dat zegt ook zijn entourage, dat hij eigenlijk een andere mens is geworden. Gelouterd uit de ellende van die val van die brug gekomen. Gelukkig compleet hersteld, fysiek. En hij heeft uit al die episodes zodanig veel geleerd dat hij ook karakterieel veranderd is, sterker geworden. En ik denk dat we er eentje hebben, en dat is het algemene gevoel in België, waarmee we vertrokken zijn voor heel veel jaren wielerplezier. Ja. Waar het schip gaat stranden, dat weet niemand. Nee. Ik denk even terug aan Tom Dumoulin, die toen de Tour de Giro won. En daar waren wij in Nederland natuurlijk helemaal... op zijn kop stond het land ook niet. Maar iedereen was er heel opgetogen over. Zeker de wielerliefhebbers, de sportliefhebbers natuurlijk. Een prachtige prestatie. Het was ook nog heel lang geleden. Nou, dit is een beetje vergelijkbaar natuurlijk. En bij ons ging meteen de stem op van... ja, kan die dan ook de Tour winnen? Ik kan me wel voorstellen dat dat bij jullie ook zo is. Van, kan Evenepoel ook de Tour de France naar zijn hand zetten? Maar die stemmen van Tom Dumoulin, die begrijp ik volledig vanuit Nederlands perspectief. Maar ik denk dat je de renner Tom Dumoulin niet echt kan vergelijken met Remco Evenepoel. Het zijn toch 2 heel andere types. Ook als je de jeugduitslagen van Evenepoel gaat analyseren, dan kom je daar toch bij nog een ander kaliber dan de topklasse die Tom eigenlijk al was. Dus Remco Evenepoel is met zodanig veel adelbrieven overgestapt naar de jeugd, dat hij al een verwachtingspatroon gecreëerd had van hier tot in Tokio. Mm-hmm. En natuurlijk zal die tourvraag nu, dat is de centrale vraag, maar ik denk dat ze het stappenplan binnen de ploeg echt wel willen respecteren. Voor deze Vuelta was er sprake van een Giro-deelname volgend jaar. En ik denk dat ze dat willen respecteren, dat plan. Ook al omdat hij ongetwijfeld nog andere plannen heeft, wereldkampioenschappen en zo mee. Ja, volgende week kan hij zomaar wereldkampioen tijdrijden worden. In de vorm waarin hij spreekt was hij goed land in Australië en gerecupereerd geraakt. Hij is redelijk fris uit de Vuelta gekomen. Maar om terug te komen op je vraag van die Tour. Ik denk dat ze zullen wachten tot misschien 24 en misschien zelfs 25, omdat de combinatie in 2024 met de opeenvolgende Olympische Spelen daar meteen erop volgend, dat zal misschien weer te zijn. En ik denk dat die Olympische droom ook aanwezig is bij Remco Evenepoel. Het is ook een soort renner die voor zichzelf heeft uitgemaakt van ik wil dit en dat alles winnen. Mm-hmm. En het is ook een hele sterke kop die erop staat. En ik wil niks afdoen van de verdiensten en de prestaties van Tom Dumoulin. Maar ik denk dat Tom een beetje mentaal gekraakt op het einde van die carrière is gekomen. En dat er ook krakjes geweest zijn in zijn psyche tijdens de carrière. We kunnen dat niet ontkennen. En bij Evenepoel lijkt hij meer gewapend om die immense druk te weerstaan die het nu ongetwijfeld is en die er zal blijven. Ja, nou, je had het al eventjes over het WK. Ja, België zit in een luxe positie. Hè? Remco Evenepoel in een bloedvorm die kant op. Wout van Aert wordt vandaag tweede in de Grand Prix Montreal. Overigens gewonnen door Pogacar. Ja, is natuurlijk ook een renner die volgens mij op dat parcours uitstekend uit de voeten kan. Twee van de beste wielrenners komen van dit moment komen uit België. Dat is waar. Pogacar zal door die overwinning in Montreal natuurlijk wel nog iets steviger eerste staan op de wereldranglijst voor wat het waard is. Voor mij is hij eigenlijk de favoriet voor dat WK. Ik heb het gevoel dat hij zich daar dat op concentreert, dat hij daarnaar gepiekt heeft. Maar België heeft natuurlijk in de breedte met twee kopmannen als Van Aert en Evenepoel een luxe probleem. En het leuke is dat Evenepoel, dat ze beide elkaar kunnen helpen. En dat zal nodig zijn als we willen afrekenen met een Pogacar in supervorm. En daar lijkt het wel op als je ziet hoe hij in die sprint in Montreal Van Aert kon verslaan. Ik vraag me ook wel af in hoeverre Evenepoel toch niet de weerbod zal vinden van die ronde van Spanje. Hij rijdt nu al een hele periode op topniveau. Dat is begonnen met de Clásica San Sebastián vroeg in augustus. In principe moet er een einde komen aan die piek. Ik zie het nog wel goed komen voor het WK tijdrijden. Maar de weken nadien, daar ben ik niet helemaal zeker. Terwijl Van Aert, ik denk dat die terug in de opbouw is. En dat die misschien wel eens sterker zou kunnen zijn in Wollongong, nu in Australië, dan vorig jaar voor eigen publiek in Leuven. We zijn benieuwd. Deze heeft hij vast in de zak. 22 jaar en winnaar van de Vuelta a España. Dat is niet niks, hè? Nee. Dat is een prestatie om sprakeloos van te worden, vind ik persoonlijk. Nou, laat even stil zijn dan. Renaat, dankjewel. Renaat Schotten was dat. Over de overwinning van Remco Evenepoel in Spanje. Ja, bij de vrouwen werd de Vuelta gewonnen door wie anders dan Annemiek van Vleuten. Maar een opvallende deelnemster in het peloton is Carlijn Achterreekte. Ruim een half jaar geleden nog actief op de winterspelen van Beijing. En nu fietsend in de brandende Spaanse zon. Carlijn, goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, dat is wel even wat anders, denk ik. Hè? Ander leven, andere plekken waar je komt. Ben je er al een beetje aan gewend? Ja, nou, dat klopt echt wel. Ja, ik kom echt op plekken waar ik inderdaad met de ijsbaan niet kwam. Dus ik heb al heel veel nieuwe landen en plekken erbij kunnen schrijven. Dus dat is wel echt heel gaaf. Ja, en is het dan heel anders dan het schaatswereldje, het wielerwereldje? Jawel, ja. Dat is zoveel massaal. Als je vandaag ook in Madrid keek, hoeveel bussen en trucks en campers en auto's. Vooral wat van organisatie erbij komt kijken, ook alleen al om het peloton of om het parcours af te sluiten. Ja, dat is echt grandioos groot. Ik kijk echt mijn ogen uit daarna. Ja. Je bent echt nog aan het ontdekken natuurlijk. Ja, er is nog zoveel nieuw. En het is één grote ontdekking voor mij. Maar ja, wel heel leuk. Ja, want je zegt het lachend. Het lijkt me, geniet je ervan? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, het is een heel avontuur. Heel veel te leren nog, maar ook al wel heel leuk om te zien hoe de progressie van mij dat al vooruit gaat. Daar ben ik wel heel blij mee. Dus ik ben er nog niet klaar mee. Ja, we bellen jou op het vliegveld, zeg ik even tegen de luisteraars. Want af en toe komt er nog een vrouwenstem langs die dan iets omroept natuurlijk. Of er een vlucht vertraagd is of niet. Klopt. Waar heb je nou het meest aan moeten wennen? Nou, toch wel het peloton en de positionering. Natuurlijk wist wel dat dat belangrijk was. Maar als je er zelf in fietst in bepaalde koersen of finales. Dan komt dat wel. Dat is wel echt een heel cruciaal punt. Dat moet je gewoon echt wel goed kunnen. En dat maakt en breekt soms een race wel. Dus dat is wel echt wel het wennen tussen het rijden in de wielen. En op zulke hoge snelheden. Soms met z'n allen naar beneden of op een op een finish afstormen eigenlijk als het ware. Dat is wel, daar moet ik denk ik wel het groot zijn wennen. Dat is vooral omdat ik het gewoon niet gewend ben. En dat is soms nog wel even wat spannend. Maar als het dan lukt en je krijgt dat het fijne doordat je met een team rijdt, dan soms dan push je ploeggenootje daar wel even toe. En als dat dan lukt, dan krijg je daar toch wel wat meer vertrouwen in. Dan durf je de volgende keer wel beter. Ja, moet je echt soms een grens over? Want ja, ik kan me zo voorstellen, zo'n afdaling. Ja, je hebt natuurlijk wel vaak op de fiets gezeten als training. Maar inderdaad, in zo'n peloton, zo'n berg afknallen. Ik kan me voorstellen dat je misschien een beetje bang bent in het begin. Ja, nee, zeker. Ja, als je mij zag in juni toen de Ronde van Zwitserland reed. Nou, toen werd ik ook dus gelost in de eerste afdaling. Omdat ik dat gewoon, ik realiseerde me ook boven op de berg dat ik gewoon nog nooit had afgedaald in de peloton. Dus daar liggen nog zeker wel heel veel verbeterpunten. En ja, dat is vooral heel veel wedstrijden gewoon doen. En dan word je daar gewoon comfortabeler in. En ik ga wel inderdaad al grenzen over. En het is wel heel leuk als ik me dan na afloop besef van dat ik het gewoon gedaan heb. Ik heb in Noorwegen namelijk een keer een finale met Marjan moeten rijden. En, nou, dat had een heel snel stuk in het parcours. Eigenlijk met een afdaling. Ja, daar gingen we zo ontiegelijk hard. Ja, soms moet je even die grens eroverheen. Maar dat, ja, daar groei ik al in. Ja, en ik zag je vandaag ook vooraan rijden. Ja, ik kreeg een ingeving in mezelf. En ik dacht, laat ik eens springen. En dat pakte eigenlijk heel goed uit. Dus dat was een wijsgaaf. Dat lukte. Dat heb ik afgelopen week wel een paar keer vaak geprobeerd. Maar dat lukte nog niet helemaal. En dat is ook een kunst om dat te gaan aanvoelen. En echt een beetje het gevoel in het wielrennen te krijgen. Alleen nu gokte ik een keer goed. Ja, helaas bleven we niet weg. Maar het was voor mij al een hele mooie ervaring. Dwars door Madrid in een echt prachtige stad met allemaal mensen langs de kant. En dan eigenlijk 70 kilometer lang in de kopgroep zitten. Ja, dat is wel echt... dat was voor mij wel heel gaaf. Ja, nou ja, 63 heb je de Ronde van Spanje afgesloten. En je kan het aan je stem horen. Je zegt het ook. Ik kan me voorstellen, hier ben je echt tevreden over. Ja. Ik werd ook in één etappe zelfs 30ste. En dit was eigenlijk mijn eerste grote ronde, de Vuelta. Nou, je hebt gezien welke dames er allemaal aan de start stonden. Mm-hmm. En ik denk waar ik vandaan kom in 4 maanden tijd, dat ik meer dan tevreden hierover mag zijn, absoluut. Maar je hebt er geen spijt van de overstap? Nee. Ik het was altijd al wel een stiekem in mijn achterhoofd, een droom. Ik was altijd nieuwsgierig hoe ik het op de fiets zou doen. Ik vond eigenlijk als kleine meisje het wielrennen ook echt een prachtige sport. Maar nooit die combinatie echt aangegaan. En na de Spelen van Peking dit jaar heeft me toch wel aan het denken gezet. Het was niet dat ik klaar was met schaatsen, dat echt niet. Maar ik dacht, als ik het wil, moet ik het nu nog doen. Mijn lijf kan het nu nog. En gelukkig kreeg ik binnen Jumbo een hele mooie kans om dit avontuur aan te gaan. Dus daar ben ik wel... super dankbaar voor. En ook heel blij dat ik dat ook nog steeds heel leuk vind. Want dat zeiden ze vooraf dat we eraan begonnen van... ga ontdekken of dit echt leuk wordt. En voor hetzelfde geld beland je in de peloton en denk je... dit vind ik helemaal niks. Ja. Maar het smaakt zeker naar meer. Nou ja, de echte lakmoesproef komt over een paar weken dus. Want dan begint het schaatsseizoen. En dan weet je het echt of je de goede keuze hebt gemaakt. Ga je het wel volgen, het schaatsen? Ja, absoluut. Ik heb ook nog wel contacten met mijn oude ploeggenootjes van Jumbo. Dus daarin vind ik de sport veel te mooi. Dus ik ga het zeker volgen. En dat wordt ook een stukje afsluiten voor mij. Ja. Zeg nooit, maar voor nu zie je me eerst niet terug op de schaats. Carlijn Achterdeken. Carlijn, dank je wel voor je bijdrage. En onderweg naar Nederland, binnen de rest van de Vuelta, zit ook het vliegtuig. Maar dan onderweg naar Australië. Want na de finish om 14:15 moest Annemiek van Vleuten haast maken nog met al haar plichtplegingen. Moest allemaal heel snel gebeuren. 17:15 namelijk vertrok haar vliegtuig naar Australië. Waar ze volgende week meedoet aan de wereldkampioenschappen wielrennen. En daar gaat ze natuurlijk ook weer voor het goud. U hoorde het aan het begin van deze uitzending. Feyenoord won vanavond de 8 uur wedstrijd in eigen huis met 3-0 van Sparta. Het score was al binnen 5 minuten geopend door aanvoerder Orkan Kutsu. En dat was een lekkere start. Zeker. We moesten signaal afgeven na donderdag. En ik denk dat we het goed hebben gedaan. Niet eens zo'n hard schot, maar wel heel erg geplaatst. Ja, geplaatst is meestal wel beter dan hard schieten, denk ik. En ging er lekker in. Ik vond het een best wel getergde reactie na de goal. Waar kwam dat vandaan? Was het alleen het resultaat van donderdag? Ja, ook gewoon... ik zelf had wel een lastige voorbereiding. Lastige begin van het seizoen. En gescoord. En ik hoop nu gewoon weer stappen vooruit. Heb je nog last gehad ook van dat interview na Lazio over het penalty moment? Ja, jawel, je krijgt wel een en ander mee. Maar met Santi was ik gelijk de dag daarna was ik goed. Dus het werd groter gemaakt dan het eigenlijk was. Maar die Mexicanen zijn wel fanatiek volgens mij op sociale media vooral. Ja, ik dacht dat Turken, de Turkse gemeenschap fanatiek was, maar de Mexicanen kunnen er ook was. Dat krijg je dan wel mee dus? Ja, tuurlijk. Ik krijg onbewust, zeg maar, als je door je social media scrolt, krijg je wel mee, zeg maar, dat ze reageren. Maar, volgens mij heeft Anje Robben er nog steeds last van die penalty waar ze boos over waren op het WK van 8 jaar geleden. Ja, ik zou het niet weten. Nee, ik heb ook iemand die mijn social media beheert eigenlijk. En ja, die gaf ook aan dat het misschien goed is om het even wat rustiger aan te doen op die social media. Maar ik denk dat het normaal is. Het is een jongen die naar Europa is gekomen en ze ja, supporten hem. En ik snap gewoon dat die reacties ook komen. Deze avond was redelijk probleemloos voor jullie. Dat was ook wel lekker na donderdag. Want heeft die nederlaag, die toch wel flink was, nog doorgewerkt de afgelopen dagen? Nee, zeker. Je wil Europees goed beginnen. Maar gelijk ook wel een lastige tegenstander uitwedstrijd. Dus ik wist dat het moeilijk zou worden. Maar we hadden er wel iets meer van verwacht. Orkun Kukçu in gesprek met Arman Afsaroglu. We gaan naar hockey toe. Hockeysters van Nederland zelf komen morgen voor het eerst weer bij elkaar onder nieuwe bondscoach Paul van As. Aan hem de taak om de angstcultuur die zou zijn ontstaan onder de vorige bondscoach Ellison Ennen om te buigen in een positieve sfeer. Verslaggever Vlade van Jansky vroeg aan Van As of hij al een speech klaar heeft voor morgen. Jazeker. Waar wil je het over hebben? Jazeker. Dat is te lang voor jullie, want dat ga je nooit uitzenden. De korte versie? De teletextversie? De teletext. Nou, ik ga in principe wordt ons totale thema ruimte. Even ruimte. Ruimte naar jezelf, ruimte naar je teamgenoten, ruimte naar je nieuwe begeleider. Heel zen. Ja, maar ik lees nog wel eens boeken, dat weet je toch? Hè? Dus, maar we moeten eventjes daar naartoe, naar een punt van, naar een nulpunt. En vanuit die ruimte gaan we heus wel weer opnieuw dingen doen en nieuwe dingen bouwen. En dat betekent niet dat van het slappen. En dat betekent niet dat we onze positie nummer 1 van de wereld niet willen handhaven. Maar we moeten eventjes daar, en daar hebben we de tijd voor, hè? Dat mag ik ook wel zeggen. We hebben enorm de tijd. Maar er ligt ook een zwaar dossier. Het sportklimaat was niet veilig, er waren kampen, er is al veel over gezegd. Ja, misschien komt er wel nog meer naar boven, et cetera. Nu heb je ook je kennis opgedaan als voorzitter van NL Coach. Over moeilijke kwesties altijd. Hoe ga je dit zware dossier aanpakken, oplossen? Of verder mee aan de slag? Ja, door in ieder geval te zeggen, oké, laten we landen. Ik heb natuurlijk wel informatie gekregen hoe het allemaal zo is gekomen. Wat vaak is met dit soort zaken, ik wil het niet bagatelliseren, maar het is een cumulatie van dingen die op een gegeven moment toch te veel uit de hand lopen. Maar laten we teruggaan naar die basis, vandaar ook de ruimte. Laten we teruggaan naar die basis en dan eigenlijk ook gewoon elkaar durven aanspreken. Wat ik altijd zeg op hard niveau. Dat je niet alleen maar zegt, ja, op hoofd met je verstand. Maar ook, weet je, sorry, ik liep mijn tacklebank niet. Of zo. En dat je daar elkaar ook daarin vindt. Want als we op die manier communicatie weer krijgen, dan ga ik weer voor jou lopen, jij weer voor mij lopen. En dan gaat het allemaal weer naar boven. Vind je het spannend? Nou, het is een uitdaging. Het is wel een grote uitdaging. Dat is ook de reden dat ik natuurlijk toch ben ingestapt. Ik weet heel weinig van dameshockey. Dat is inmiddels bekend. Maar ik vind het proces waar ze in zitten ongelooflijk spannend. En vergis je niet, hè, het is toch wel het team nummer 1 van de wereld. Al 10 jaar lang. En dan eigenlijk moeten refreshen is heel apart. Dus het is voor mij ook een enorme leercurve, denk ik. Lijkt me ook lastig om moeilijke beslissingen te moeten nemen. Hoe ga je bijvoorbeeld met die zeer ervaren speelsters, hè, die alles al hebben meegemaakt en alles hebben gewonnen? Er moet misschien op een gegeven moment ook een wat slecht nieuwsgesprek volgen. Ben je daar, is dat ook iets wat je de komende weken gaat doen? Nee, daar zitten we nog lang niet. Dus daarom ook die WK-groep. Iedereen is en blijft welkom. Maar er zullen ongetwijfeld vanaf nu naar Parijs is 2 jaar lang. Daar zullen ook in persoonlijke levens misschien andere ontwikkelingen zijn. En daar ook met de ruimte. Ik bedoel, ik ga niemand bedanken, dat kan ik je nu wel zeggen. Althans, niet. Op een gegeven moment komen we wel in de situatie dat het logisch is. En dat een selectie blijft, wordt een logisch gevolg van. Ook het speltype wat we gaan spelen. Maar ik ga niet bij voorbaat zeggen, omdat je nou eenmaal zo'n staat van dienst hebt, dank je wel. Of nee, dat doe ik niet. Maar benieuwd hoe hij het dan gaat aanpakken. Paul van As, we houden hem in de gaten als hij in de slag gaat bij de Nederlandse hockeyvrouwen. En u hoort het geluid van tennis op de achtergrond. Dat is de finale tussen Ruud en Alcaraz bij de US Open. Marcella, hoeveel staat het? Nou ja, ruim een half uurtje gespeeld. 7 games gespeeld. En het is 4-3 voor Carlos Alcaraz. Die leidt met een break.